Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Tore, hva heter du? Jeg heter Anne, hva heter du? Skip to the loo, my darling. Jeg sa, jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg sa, jeg heter Tore, hva heter du? Jeg sa, jeg heter Anne, hva heter du? Skip to the loo, my darling. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. P3. Dette P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Hjertelig velkommen til The Mouse and the Donkey, den lokale puben på hjørnet, og velkommen til fredagsutgaven av Radioresepsjonen. Og hva drikkes i dag, Tore Sagen? Jo, i dag, Steinar, så drikker jeg en whisky med Pepsi Max, og ved siden av så har jeg en Horny Teacher, en ganske god shot. Åh, oh, så godt da. Akkurat sånn fatter jeg drikker det. Ja, det stemmer. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Og Ane, hva har du i glasset ditt i dag? Du, jeg har simpelthen tatt meg half a pint i dag. Half a pint, ja, ja, ja. Har du noe annet? Har du en sprit ved siden av? Nei, jeg har tappen til lomma, så det mulig jeg tar det etterpå. Skru av den, ja. Personlig så drikker jeg Smirnoff rett fra flaska og en sånn 0,6 pils. Er det noe galt siden du drikker så sterk alkohol? Bare fryktelig, fryktelig glad i alkohol. Vi bør vel introdusere, Tore, vår vikar for Bjarte Paul Tjøstheim. Ja, det er ikke en gjest i den forstand. Det er bare en som har steppet inn for å ta over jobben til en annen som ikke hadde mulighet for å gjøre det denne uken. Det stemmer. Bjarte Paul er på utenriksreportasjetur til Burma, der han jobber for Urix denne uken. Ja. Og det er en glede å introdusere deg, Ane Dahl Torp. Velkommen. Tusen takk for det. Hvordan er det å være på P3? Du, det er fryktelig spennende, så det må jeg si. Jeg har sett mye jeg aldri har sett før. Hva da? Nei, radiostudior fra innsiden. NRKs uransakelige ganger. De har jo så vidt lukta på tidligere, men det er et under at dere finner frem. Ja, det er faktisk det. Ja. Og jeg har heller aldri sett Tore Sagen før. Nei, ikke sant. Og det var litt pinlig, må jeg si. Ja. Ja. Pinlig å se han. Ja, har du noe med utseendet mitt? Har du noe med akten å gjøre? Eller? Nei, overhovedet ikke. Du ser alldeles rollen ut, men jeg føler at vi har blitt kjent litt på feil grunnlag, ettersom jeg for et par år siden spilte i noen erotiske fantasier, som du har skrevet. Og det var mine erotiske fantasier. Det var dine erotiske fantasier, og når det er liksom, når det kommer før møte med mennesket, det føler jeg blir det er noe man ofte, hvis man i hele tatt kom borti det, tar helt til slutt. Vi snakker nå, altså Anne snakker om du snakker om den Boogie som vi lagde her på P3 for noen år siden, som var erotiske hørespill på radio. Som, det var vel vi Sagenbrødrene som fant på dette. Korrekt. Ja, det var, og du spilte i det med stor overbevisning, Anne. Ja, det var jeg som fikk si for det påfunnet der. Det gjorde det. Det ble en oppslag i VG også, og videre, ja. Men kan ikke fortell litt om deg selv, Anne. Det er ordentlig når du har kommet. Ja. Ja, jeg heter Anne Dahl Torp. Jeg er født og oppvokst i Bærum for det meste, på Østerås. Der tråkket jeg barneskoa. Var noen tur bortom sjokoshopp på Gjettum. Sjokoshopp, Gjettum? Ja, ja, ja. Sleit mye i ungdomstida, men skal jeg velge Bærum Barneteater eller henge mer på videoen. Ja. Nede på Alf Hockholt. Fagholt? Alf Hockholt. Alf Hockholt? Alf Hockholt. Kjempebra sted. Hva er det stedet der? Det er matbutikk på Eiksmarka. Ja, det er så morsomt navn. Vi hadde AFAK vi på Asperhuset. Det er også ganske rart navn. Ja. Du, det var enda rarere, må jeg si. Det var at jeg ikke klarte å si Alf Hockholt, som gjorde at det hørte litt rart ut. Men du er jo en... Altså, i tillegg til at du trodde barneskå i Bærum, så er du jo nå en... Du er prisvinnende skuespillerinne. Flere ganger. Folkets favoritt. Du har vunnet Amanda-prisen. Er det... Altså, føler du at du oppnådd det du drømte om en gang? Jeg drømte om. Nå røyker jo akkurat denne Emmy-nominasjonen, så jeg må jo si at jeg har tatt ved nesene, rett og slett, og masse skjegg i postkassa. Ja. Siden du begynner å snakke sånn pris... Ja, det beklager jeg. Det var ikke meningen å ripe opp i noen skorpjør der. Vi har nemlig vunnet veldig mye priser her i radioresepsjonen, internasjonale radiopriser, så vi skjønner jo at det er vanskelig når man ikke når utover landegrensene med det aller første. Det er akkurat det, vet du. Det er den der leie nesten ved ringen man har hesten. Ja, det er som det heter. Ja. Det er i hvert fall veldig koselig at du er her. Du skal være her i dag og i morgen og på søndag. Så det gleder i hvert fall vi oss til. Ja. Ja. Kan ikke du fortelle litt hva som skal skje i sendingen i dag, Anne? Jo, vi skal ha sjamaikansk one-liner-spalte. Som vanlig. Som vanlig. Mm. Og så skal vi ha en tur til Fisnes kommune. Det er klart. Og høre hva de driver med der. Ja. Og så skal vi spille litt musikk. Ja. Det er mye musikk som du aldri har hørt om før, for du er jo en P2-lytter egentlig. Det er helt sant. Så da du så listen over låten vi skal spille i dag, så ble det sånn, jeg gleder meg til å høre den nye til Britney Spears. Ja. Den gleder jeg meg veldig til, for den har jeg bare lest om. Ja. Og i det hele tatt så er det jo sånn med flere av disse navnene her, er navn jeg har sett med øynene, men ikke hørt med ørene. Mm. Så dette blir en opplevelse for deg på så mange måter, Anne. Utvilsomt. Ja. Vi må jo minne lytterne våre på at det er mulig å sende one-liner til oss. 1987, kodord er resepsjon, eller e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dette må du lære deg også, Anne. Jeg hørte ikke hva du sa, men... Hvilke kodord er det? Nrk.no. Nei, det er ikke korrekt. Hvilke kodord? Radioresepsjon. Nei, nesten. Nei. Resepsjon til 1987. Dette må sitte. Dette her må sitte. Jeg glemte meg. Jeg hørte ikke etter jeg så på broren din. Ja, det er akten selvfølgelig. Ja. Sjekket ut akten til min bror. Ja. Ok, er det noe mer av besittordet? Ikke som jeg kom på umiddelbart. Da kan man eventuelt ta det senere i sendingen. Ja, men si sånn, god fredag. Håper alle har en fin fredag der ute. Det er den beste tiden. Er det sånn du liker, Anne? Sånn liker jeg radio. Ja. Ok, vi hører den siste hitten til Bruce Springsteen, Radio Nowhere. Har du hørt den her, Anne? Den har jeg hørt. Den er kjempebra. Ja. Ja. Radio Nowhere i radioresepsjonen på NRK P3. Bruce Springsteen var dette, og vi har hatt en liten debatt her i radioresepsjonen. Bruce Springsteen kontra Frank Zappa, der jeg og Bjarte henholdsvis har tatt veldig Frank Zappa sitt parti. Dere har tatt jødenes parti i denne diskusjonen. Det har vi gjort. Mm. Mens du har tatt Bruce Springsteen parti og synes at han er den beste. Ja. Jeg vil spørre deg, Anne. Synes du at Bruce Springsteen er bedre eller verre enn Zappa? Hva synes du er best av Zappa? Altså, nå stiller du meg faktisk en litt sånn ubehagelig klemme. Ja, så spennende. Ja. For det må jeg si er to, faktisk er det to stykker jeg er ganske glad i begge to. Ja. Men da må jeg tenke hvem jeg liker best, må det nesten bli, og ikke musikken. Jeg må bare fjerne meg fra det. Ja, det er bare personen du går på. Da må jeg gå på personen. Ja. Og da må jeg vel kanskje si at, eller jeg ville helst vært i slekt med Bruce Springsteen, ettersom jeg vet at Frank Zappa, han drev og delte ut sånne pokaler til alle damene han hadde purt. Mm. Fucked by Zappa, ja. Fucked by Frank Zappa. Og tanta til en kompis av meg fra Tåsen har en sånn pokal. Det er gøy! Det er, vet du hva, jeg kunne godt tenke meg en sånn pokal selv. Ja, men, så glad er jeg i Frank Zappa. Du er det, person. Ja, ikke sant. Selv ville jeg ville aldri godtatt å få en sånn pokal, og Bruce Springsteen ville jeg aldri funnet på å gjøre noe sånt. Ja, det er akkurat det. Det er grovt, det er veldig grovt. Det er veldig grovt gjort, ja. Men, Bjarte og jeg mener jo at Bruce Springsteen gjør seg til når han synger. Han synger mens han snakker sånn, hello, my name is Bruce Springsteen. At han gjør seg veldig til. Hva er din oppfatning av det, Anne? Ja, vi har en del norske artister som driver med det samme da. Ja. Kan man tillate det? Er det lov? Jeg synes det må være lov, for jeg synes mange blir et bedre seg når de gjør seg litt grann til. Ja. Definitivt. Jeg mener det, men jeg har aldri hørt Bruce Springsteen snakke da. Har du ikke det? Nei, jeg har ikke det. Nei, for han snakker fløyelsmykt, veldig ryddig type. Han har et visst skjær i stemmen også når han snakker til daglig. Mm. Men mitt argument mot Zappa igjen er jo at han, og det går jo mer på musikk da, men jeg synes at det står ikke respekt av å lage sirkusmusikk sånn som han lager. Det er bare, det kunne vært spilt i et plasttelt utenfor Munch-museet. Så egentlig sirkus du ønsker å kritisere når du kritiserer Zappa? Jeg liker ikke sirkuset ved Frank Zappa. Ja, men da får du ta det opp med deg selv. Altså, jeg tar det opp med deg selv. Du kritiserer Zappa fordi han lager sirkusmusikk. Da er det sirkusmusikk du ikke liker. Nei, jeg liker sirkusmusikk. Når jeg er på Arnardo Merano, eller jeg husker ikke hva det siste heter. Det heter Agora. Agora, oi, stemmer. Så liker jeg, den musikken liker jeg. Men det er noe Zappas musikk som er jo etterligning av sirkusmusikk. Som har kopiert sirkusmusikk. Rett og slett. Ja, vi skal egentlig ikke bruke den tiden på å diskutere Zappa og Bruce Springsteen. Vi skal diskutere vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Mm. Og kanskje vi skal begynne, med Anne? Ja, kanskje det har vært morsomt. Vi begynner med deg, Anne. Vi kan gjerne gjøre det, altså. Ja, har det skjedd noe interessant i livet ditt i løpet av de siste 24 timene? I grunnen så har det vært, eller det første som rinner meg i hu, det er for ganske nøyaktig 24 timer siden. Mm. Så var jeg på opptak med kodenavn Hunter 2, og hadde det ikke særlig godt. Behandler de det dårlig der? De behandler meg slett ikke dårlig. Men vi skulle gjøre noe som gir deg den der leie følelsen av at man kommer til kort. Fordi vi skulle kjøre bil. Og når man filmer bilkjøring på film, så finnes det forskjellige måter å gjøre det på. Og den måten vi gjør det på her nå i Hunter 2, det er at vi har sånn bakprojeksjon, det vil si at de har filmet det som skjer bak bilen, og så ser man da det, så det ser dritbra ut. Så da har jeg foran meg, det er juks, jeg kjører ikke bil på ordentlig. Og da har du foran deg en liten skjerm hvor du ser denne bakprojeksjonen, og så må du svinge motsatt av de svingene du ser på skjermen foran deg. Jævla drama, det er jævla drama. Ja, men og det som er så vanskelig er at når du da i utgangspunktet ikke engang kjører bil, ja. Så jeg har ingen naturlige impulser i den ene eller andre retningen og avvike fra. Og så skal du i tillegg da forsøke å spille en scene, så jeg følte at jeg ikke visste hvilken vei jeg skulle dra i rattet. I tillegg må du også humpe opp og ned, som jeg har sett at man gjør når man kjører bil. De hjalp oss litt grann å humpa bilen utenfra med en sånn der trelegg. Ja. Det er prehumpet, sånn heter det. Ja, det er det. Nei, men det var en dårlig dag på jobben. Men, men, måtte du, altså som ratt og sånt, tar du det frem og tilbake? Ja, det gjør du. Og når, når bilen selvfølgelig ikke er på, så er det jo ikke noe, det som heter servostyring. Du har ikke skrudd på bilen? Jeg har ikke skrudd på bilen. Bilen er av? Bilen er av. Ok, så den er en jævlig dag på opptak. Ja, den var kjip, altså jeg håper det ser bra ut, for det føltes ikke bra. Men hva var regissøren, hva sa han da? Eller hun? Nei, du, han var litt sånn stressa ute i verden. Kjempebra, Anne. Takk, ja, takk for i dag. Kjempebra, ja. Klapp på Anne. Veldig bra bilkjøring. Det var litt sånn, altså. Hva synes Joner da? Var Joner med på da? Du, Joner dava dessverre igjen. Wow! Nei! Dava det? Åja, dava igjen. Jeg så bare begynnelsen igjen her, merker jeg nå. Så ja. Joner dava igjen her? Jeg trodde det var spoiler, jeg nå. Sa, nei, han døde faktisk i forrige opptak, sånn. Han ble dava i bilrykket. Nei! Jeg synes at Joner døde en eller annen, det beklager jeg. Ja, nei, det var en ganske dramatisk død. Så Joner... Du har gått glipp av den, du kan se på DVD. Jonis er ikke med i toeren. Han er ikke med i toeren, og jeg savner noe, du tror. Ja, han er jo en koselig fyr. Han er en koselig fyr. Mm. Takk for din... Dette var veldig spennende for oss å høre. Ja, var det det? Ja, faktisk. Det var det faktisk. Og lytterne synes... Det var kjellig for meg, jeg håper det. Ja, men lytterne synes det var kjempelig. Lytterne er veldig takknemlige. Tore, har du skjedd noe i ditt liv i løpet av de siste 24 timer? Ja, så absolutt. Jeg har begynt på en helt ny bok, en selvbiografi, som jeg i utgangspunktet er motstander av. Det er hormammaen, eller ex-hormammaen Bente Lyon. Å, du har begynt å skrive. Å, nei! Jeg har begynt å skrive min egen selvbiografi, som jeg er imot. Nei, jeg ville aldri skrevet min egen selvbiografi. Hvorfor ikke? Du må jo det, nødvendigvis. Ja, men ja, jeg kan jo avstå fra det. Ja, det gjør jeg. Men du begynte å lese Horemamma. Jeg begynte å lese Horemamma, Bente Lyon, Horemammaen sin selvbiografi, som handler om horehuset hennes på Tøyen. Oi, sant? Det ligger jo der jeg bor. Ja, da. Og hennes reise til Amerika, hennes rabassiøse ferd, før hun kommer tilbake og stifter dette horehuset. Men kan ikke du fortelle, for det sa du i lunsjen, vi spiste lunsj i dag, så fortalte du den morsomme taglinen til boka, eller under den som er teksten står under Horemamma. Ja, det er litt sånn slagordet til Bente Lyon og hennes virksomhet er, som vi sier selv, det er med horer... Sier selv? Ja, hvis, ja, det er med horeri som med alt annet. Det blir hva du gjør etter selv. Det er veldig godt. Og det er jo veldig sant. Men du kan jo bare spørre, er det Bente Lyon eller Lyron? Jeg hørte ikke hva du sa. Nei, det er Lyon. Som i byen, den franske byen. Ja, Lyon. Ja, jeg skjønner. Ja, sånn at man får det med seg ordentlig hvis man vil gå og kjøpe den boken selv. Ja, det, sånn absolutt. Ikke bedre etter. Ja. Ja, for det blir bare for at du ber om Hilde Lyron sin horemamma. Ja. Så du var i butikken du og kjøpte horemamma av Bente Lyon? Nei, den stjal jeg av kulturavdelingens bibliotek. Ja, her i P2 da, eller? Ja. Ja, akkurat. Hva synes du om det, Anne? Du som er P2-lytter? Jeg merker at jeg stivner. Jeg tror den er anmeldt altså, for lenge siden. Du blir blek, og du begynner å svette. Helt riktig. Apropos, ja, jeg har også gode historier fra de siste 24 timer, men jeg tror jeg skal rode ned, for jeg vil vie plassen til dere, og det har jeg også gjort. Men vi skal også, nå skal vi spille en apropos-sang til Horemamma. Ah, så fantastisk. Er ikke det, Ola? Det er litt moro. Dette er, hvem er det, Anne? Du, dette her er Turboneger med Sell Your Body. To the night. Parenthes. Parenthes, slutt. Chris Lee var dette fra Norge. Week heter låta, og du fikk den i radioresepsjonen på NRK P3. Det er fredag, og det er sexelubben som sitter her i studio. Selv bollekongen, om du vil. Basse, som jeg også blir kalt. Tjukken. Programleder. Tjukken. Ansvarlig direktør. Ja, ja, takk for det. Tjukken blir også kalt, Tore. Stemmer det? Jeg ville bare at du skulle bekrefte det. Tore, du blir jo, går jo ofte under navnet den unge trollmannen. Teknikeren, besserwisseren. Bengeren og pingla, fordi jeg er så slank av natur. Ja. Også kjekken har også blitt nevnt en gang i ny og ned. Det stemmer. Bjørte, når han er her, så har jo han også masse til. Han liker blant annet den porøse. Leslie Nielsen, Taco Boy. Blant jødenes konge. Anne, du har jo ikke noe, du har ikke fått noe tilnavn enda her i radioresepsjonen. Jeg har ikke det. Er det noe vi kanskje burde jobbe litt med? Altså, burde gitt deg et navn som vi kan kalle deg, liksom? Altså, ettersom jeg skal være her liksom, hele helgen, så burde det antagelig komme opp med et eller annet. Ja. Jeg tenker jo sånn, siden du er prisvinnende skuespillerinne, flere ganger, har vunnet Amanda-pris to ganger, og folkets favorittpris. Eller kanskje bare Amanda, tenkte jeg så? Eller, Amanda? Jeg føler det ligger veldig sånn forpliktelse i, når man er inne på det. Da, men, ja, at du må vinne flere Amanda, tenker du på? Ja, i grunn. Ja, okay. Hva med folkets favoritt, hvis det kan være ditt tilnavn? Folkets favoritt? Da tenker jeg på, eller det er noen som alltid har fått det kallenavnet, Norvegiaosten. Jeg har også fått med det at Norvegia har tatt akkurat det, det kallenavnet der da. Osten da, osten, med ostekrymmen kanskje. Cheesy kanskje det kunne vært noe. Prøv det, se om cheesy. Jeg responderer. Hva synes du om det, cheesy? Cheesy. Jeg vet ikke. Nei det blir cheesy. Jo. Cheesy. Ja. Altså, jeg kommer til å svare på det. Ja. Du sa jo også før sendingen at du er veldig tung. Ja, jeg er veldig tung. Du er jo en veldig slank kvinne. Men jeg veier mye mer enn man skulle tro. Altså. Det er muskler som veier. Ja, det har jeg altså hørt. Jeg har ikke noe sånn voldsomt mye muskler egentlig heller. Men det er nok noe med beinbygningen. Altså. Du er motsatt av Bjørte, for Bjørte er jo veldig porøs. Han er som en stratos, mens du er mer som en melkesjokolade eller kokosjokolade. Det kan du godt si. Ja. Ja. Kanskje til og med firkløver, som har litt ekstra tunge klumper inni seg. Ja, eller min favoritt. Da. Firkløver? Fruktnøtten. Og du liker den best, selv om jeg er helnøttmann. Å ja. Men hvor mye veier du? Jeg veier godt og vel 60 kilo. Åja, så det er ikke verre. Det er ikke verre, men altså, jeg er jo et virke hvor man stadig ser folks vekt. Ja. Det ligger jo stadig, det ligger stadig sånne der CV'er, og da skal det stå hvor mye man veier. Hva er vitsen med det egentlig? Ja. Jeg er vel for at du skal vite om den er tykk eller tynn, om man bare ser trynet på et bilde. Ja, men da kan du jo og si... Og da ser jeg tykk ut på papiret, ettersom det er folk som da er som meg, eller større, som tilsynelatende veier mye mindre. Så det finnes boller, altså bollejenter på 60 kilo der ute også? Ja, vi tror det. Ikke at jeg synes 60 kilo er mye, men bare når jeg ser folk som er like svære, så veier de liksom ratt en 56. Ja, det skjønner jeg. Når man snakker mye om vekt, så er det ofte, hvis man for eksempel snakker om biff, så er jo 60 kilo kjempemye. Det er veldig mye. Mens når man snakker om biler for eksempel, så er 60 kilo ingenting igjen. Og bare for å sette det litt i perspektiv. Hva er poenget med denne lille anekdoten? Som jeg sa, det var for å sette det litt i perspektiv. Ok, i forhold til en bil, så veier Anne ganske lite. Du kan legge på et par kilo på meg også. 62. Du jugde. Jeg løy nok litt på vekt. Jeg kjenner men jeg må innrømme, eller i det hele tatt, det er ikke bare det, altså, men det er i det hele tatt, vekt er jo helt sånn umulig å vite, fordi jeg skjønner ikke hvordan folk kan vite hva man veier. Okay. Fordi jeg har jo prøvd noen ganger da jeg har vært hjemme hos foreldrene mine, fordi jeg har vekt. Så veier jeg meg om morgenen, og så veier jeg meg litt ute på dagen. Ja. Og det er jo ikke noe samsvar mellom hva man veier når man... Nei, fordi du har ikke spist noe, ikke sant? Man har spist noe. Ja. Og jeg kan variere liksom, i hvert fall med et par kilo i løpet av morgenen, har jeg hørt. Jeg trodde bare at man skulle måle seg om morgenen. Det er fordi man synker sammen i løpet av dagen. Ja, man gjør det. Ja. Men så strekker man seg ut når man legger seg ned for natten. Men jeg har faktisk vokst i den russetiden. Det er ikke tull. Det er fint. Er det tjukka da, eller som blir... Tjukka og tjukken? Det blir jo litt sånn. Det blir litt mye tjukka og seri. Cheesy, synes jeg. Kan vi ikke holde på cheesy inntil vi kommer på noe bedre? Osten eller cheesy? Mm. Da har vi to der. Ja. Jeg må si jeg liker det norske språket bedre enn det engelske. Osten. Ja. Så osten, det er osten, tjukken og pingla. Eventuelt en godkjønnshendelse. Ja. Osta. Ok, ja, da har vi ryddet opp i det. Vi skal snart til en hyllest til folk som er tidsnok. Jeg har alltid hatt et veldig stort problem med folk som ikke kommer tidsnok. Jeg er alltid veldig presis når jeg kommer på jobb, blant annet. Snart skal vi få høre en hyllest til de som rekker jobben sin. Og det med siste enn er at det er så sjelden at folk som er tidsnok får ordentlig hommage på radio og i media generelt. Det synes jeg er så voksen. Det er du som har laget dette innslaget. Ja, fordi jeg er en så punktlig person, og de fleste jeg omgås er ikke så punktlig som meg. Så rett og slett, dette er en hyllest til de som er punktlige. En punktlighetshyllest. Det kan du godt si. Mm. En PH, om du vil. Ja. Men før det så skal vi høre en låt som heter Hey There Delilah, og det er Plain White Tees som spiller denne. Det stemmer ikke det, Anne? Jo, eventuelt Plain White Tees. Det er den her på straff med en S. Jeg beklager. P3. P3. Det var Hey There Delilah med Plain White Tees i radioresepsjonen på P3. Og vi har akkurat åpnet matpakken til Anne Dahl Torp, som er med oss i dag, skal være med oss hele helgen. Du har laget noen nydelige smørgåser. Ja, du, de er fine, vet du. Jeg er veldig glad i å ha med meg en litt niste. Ja, særlig noen jeg skulle på radio, for da tenkte jeg, hva hvis den begynner den der leie romlinga, som den er sjanseløs overfor, rett og slett. Det er flaut bare. Men si litt hva vi har spist. Jeg har servert polarbrød. Som du kaller det? Som jeg velger å kalle det. Er det det egentlig heter, fordi det er kamerat? Jeg synes det er litt triveligere enn polarbrød. Ja, jeg har ikke tenkt på det. Særlig nå i disse tider da, polar. Det har fått en sånn truende kram. Det smelter kram, og så videre. Ja, ikke sant? Så jeg foretrekker polarbrød med ketchup, løk, ost. Og ikke hjemmelagde karbonader? Ikke hjemmelagde karbonader. Nei. Kjøpt skjeggerød? Jeg vet ikke, det er en rød pakke hvertfall. Ja, skjeggerød. Ja. Det var litt sånn trevelig, men det gjorde ingenting det, Anne. Nei, du, jeg synes det er utmerket, ja. Så jeg boksen til Bisha da, vet du, når jeg har... Han fikk lært med den regnen. Han har lært med den regnen, ja. Hva var det jeg skulle si nå? Vi skulle si et eller annet. Ja, det må være din oppgave, Steiner, for vi er bare her for å fylle ut når du ikke har noe mer å si. Jeg skulle bare si at jeg er programleder. Så var det. Tjukken kaller de meg, sexklubben. Deg kaller de... Kjekken. Kjekken, ja. Ja. Nei, det gjør du ikke. Jo da, gjør det. Nei, jo da, det står på wikipedia.org. Det er ingen som gjør det. Du er besteviseren. Ja, det er sant. Og så har vi Andal Torp, som er da tjukka, eller osten. Ja. Eller massetettheten, masse, som egentlig burde vært. Massetettheten. Veldig tett masse. Massetettheten. Mm. Jeg vet at du, Anne, alltid er presis. Det er helt riktig. Derfor liker jeg deg så godt. Du merket det i dag morges. Du sendte meg en melding. Ja. Du kom akkurat når du skulle. Jeg hentet deg, og altså, det var ingen problemer rundt dette møtet. Og jeg har laget en hyllest til de som er punktlige. Og jeg har laget en slags... det er nesten som vi bare skal høre på, for det er en fantastisk lydproduksjon dette her. Altså, så bra. Det høres jo veldig bra ut. Men til alle dere som alltid kommer til riktig tid, den er til dere. Take all that money we spend on weapons and defense each year and instead spend it feeding, clothing, and educating the poor of the world, which it would many times over, not one human being excluded, and we can explore space together forever. Altså alt til alle dere som alltid er punktlige. Dere får ikke nok honnør, men det har vi altså her i radioresepsjonen gitt dere nå. Mm. Er det noe en trend vi kommer til å se mer til fremover, at du lager honnører til... Hyllester, unnskyld. Ja. Til altså, forskjellige grupper av mennesker som gjør spesielle ting? Ja, jeg synes ofte at hverdagsheltene blir litt satt i er litt i bakleksa. Har alltid vært det. Ja, jeg mener at det er en heltedåd å være presis da. Jeg er ikke helt enig i det, for Tande P har i alle sine lørdagsunderholdningsprogram her på NRK hatt spalten hverdagshelt, hvor han setter seg ned på en vanlig stol sammen med en person som har gjort en heltedåd, for eksempel dratt et rådyr ut fra togskinnene. Dette har jeg aldri hørt om. Har du ikke sett på hverdagshelt på Hodejegerne for eksempel? Var det blant annet... Aldri hørt om. Nei, ikke hørt om. Nei. Hørt om, Anne? Jeg må innrømme at jeg har gått glipp av dette. Okay. Men jeg er litt sånn satt ut. Det er en utrolig flott produksjon du har laget her. Ja, takk for det. Og jeg har brukt mange... Jeg har gjort det selv, og jeg har laget... Det er veldig sterke virkemidler i denne produksjonen. Det vil jeg si. Mm. Blant annet kronprinsbryllup hørte vi her. Jeg så at vi hadde ståpels på armene alle sammen. Ja, og ikke bare det. Nei, det er også mulig. Må ikke bli et sånt program. Vi er ikke et sånt program, i hvert fall ikke noen annen her. Ok, jeg takker for oppmerksomheten. Vi skal høre en annen historisk sang. Hva er dette, Anne? Dette her er Rolling Stones med I Can't Get No Satisfaction, eller kanskje bare etter det siste. Si sånn i radioresepsjonen på P3. I radioresepsjonen på P3. Litt tydeligere. I radioresepsjonen på P3. P3. I Can't Get No Satisfaction i radioresepsjonen på NRK P3, og det var selvfølgelig Anne. Det var Rolling Stones. Ja, Rolling Stones. Rolling Stones. Rolling Stones. Rolling Stones. Rolling Stones. Ja. Si det en gang til. Rolling Stones. Hvis du har veldig fin stemme. Har du fått mye bra tilbakemelding på det? Du, jeg tror ikke omtrent jeg har fått skryt for stemmen min i det hele tatt. Vet du hva? Du er en skadet fugl. Du har en nydelig stemme. Men tror du jeg er flink til å synge? Nei. Nei. Er du det? Ikke spesielt. Nei. Jeg bare lurte på, for noen mennesker har sånn stemme at det høres ut som de er veldig flinke til å synge. Ja. Mens noen har en veldig grell snakkestemme, men er meget dyktige sangere. Vet du, har du noen eksempler på kjente mennesker som opptrer på den måten? Rein Alexander for eksempel, snakker han som en snakker han grøttete, og så... Altså, Rein Alexander, ja. Jeg kan ikke huske å ha hørt mennesker snakke. Nei. Er jeg heller synge? Jo, ja. Jeg så jo når han vant. Jeg ble veldig grepet og rørt, jeg gråt. Kjæresten han satt i salen. Ja. Og så, ja, litt uttak for at jeg vant. Men fordi det jeg særlig tenker på, egentlig damer, ja. Som kan ha en de kan snakke litt sånn som dette her, ja, det og så begynner de å synge, og så er det en nydelig, klokkeklar sølvstruperøst som kommer ut. Jørn Hol er jo også sånn, han snakker også veldig grøtete, ja. Men når han først synger, Lost in a Tango for eksempel, helt fantastisk. Han går jo for en veldig ru stemme da. Ja. I'm lost in a tango. Men han gjør seg ikke til. Han gjør seg ikke til, tror jeg. Nei. Men vi skal egentlig ikke handle om stemmer nå, for nå skal vi til den faste spalten som vi har på fredager, Anne, nemlig... Du, det er jamaikansk one-liner-spalte. Den jamaikanske one-liner. Radioresepsjons jamaikanske one-liner-spalte. Ja, stemmer det. Ja. Skal vi ikke høre den kjenningsmelodien? Ja. Det stemmer, og vi er i gang. Vi har jo fått inn en hev med one-linere i løpet av den sendingen allerede, og vi har jo også en one-linerbank som vi tar fra. Og jeg vet ikke, skal vi la Ane flott å begynne, Tore? Det hadde jo vært litt ekstra moro da, siden det er første gang den er her nå. Ja. Du, jeg har veldig lyst til å starte, altså. Ja. Men det er, øynene mine faller på en, jeg synes det er veldig morsomt. Ja, ja, det er klart du skal falle. Det er, jeg føler at det er veldig avslørende for meg, at jeg begynner med en som er i denne kategorien. Hvem er den fra? Står det navn der? Du, det har jeg ingen anelse om. Anonym, ja. Helt anonym, og det er synd, for den er god. Ja. Ja, vel. Og den lyder som følger. Hardt mot hardt, sa kjæringa, og feis mot tordenvære. Ja, det var fint. Ja, det synes jeg er godt sagt. Ja, det er godt sagt. Ja. Det er ikke bare en one-liner, det er også et visdomsord. Ja, det er helt sant, og så er den litt sånn i en sånn koselig eventyrtradisjon. Jeg tenker litt på kjæringa mot strømmen, klippe, denne hånden som stikker opp fra elva mens hun seiler nedover. Nå jeg tror det er henne. Har du vært bort på The Magic Dragon nå, eller hva? Det skjønte ikke det med klippe. Klippe? Kjæringa mot strømmen, som vil klippe kornet, ikke skjære. Du er skuespiller, jeg har ikke disse referansene. Dette her er ikke fra min skuespillerkarriere, altså det er fra min spede barndom, har du ikke fått med deg kulturarven? Husker du klippe? Om jeg husker klippe? Klippe. Nei, det var, ja det husker jeg, akkurat det husker jeg veldig godt. Tore, kan ikke du ta en one-liner for oss? Ja, selvsagt, det er en ære å ta en one-liner for dere. Det er til lytterne du snakker nå? Ja, til lytterne, ja. Det er fra et nytt forfatterlag, Enlinjer forfatterlag fra Båstad. Hei, Enlinjer forfatterlag på Båstad. De har skrevet one-lineren, det er et spørre-one-liner. Oi. Ja, en gåte? Ja, det kan godt si det er en gåte. Skal vi svare først? Ja, det kan godt prøve å svare først. Ja, okay. Hva er favorittmaten til Mike Tyson? biff, kanskje? Nei, ikke biff. Spinat. Spinat. Nei, ikke ja, for å bli sterke, tenkte ja. Få bare en sjanse hver til, altså. Du kan få en til, faktisk. Ris. Det tenkte faen meg jeg på nå. Da får jeg si kyllingfilet. Kyllingfilet. Nei, dessverre ingen av de. Det er... Boksemat! Nei! Oh, Lord! Det var bra. Det var ikke så dum. Det var ikke dum. Jeg tror, nå det tidligere i alle fall at jeg skal få ta den her. Ja, definitivt. Jeg har lyst til å ta en litt morsom enn, jeg. Ja, den vet jeg heller ikke hvem jeg fra. Det fra anonym. Dette her, altså nå begynner den. Parksjefen til parkassen, altså assistenten i parken. Altså assistenten ikke til jakka? Nei, nei. Det kommer frem til. Er det ferdig? Okay. Er det ferdig? Bare følg med. Nei, den er ikke ferdig. Nei. Parksjefen til parkassen, altså parkassistenten. Det har vi skjønt. Ja, så, ny parkass. Ja, det er ny parkassen. Ja, det er kaldt å være parkass uten parkass. I såkalt parkass. Jeg synes at det der er mer gammel mann snakker til ungt barn på morsom måte. Ok, det er ikke vondlende. Var det denne måten du ble snakket til som barn? Ja, det, jeg tror når det er en del, altså rett etter man har gjort det som heter, er det dilling, altså dulling? Dulling, ja. Dulling med finger mot ansikt til barn. Er det mellom venn og borte til tai-fasen? Ja, det etter til tai-fasen, ja. Så begynner man å si det der. Jeg vet ikke hva det heter, nei, men det kommer til å komme et navn på det, akkurat som spurvis da har blitt noe... Begrep Fredrik Kjensmo. Ja. Så jeg beklager at jeg la en trommeroll på slutten av den. Ok, da tar jeg det. Jeg stryker fra protokollen. Greit. Anne, har du lyst til å ta en one-liner til? Du, jeg tar en til, vet du. Ja. Her har vi fra Even. Hei, Even. Even. Hei, Even. Du har sendt oss denne. En ny undersøkelse i Italia viser at det er bra fordøyelsen og tabasco på maten. Oi! Det skjønte jeg ikke. Nei, det var en smartliner. Var det smart? Ta det en gang til. Ja, jeg tar den en gang til. Ja. Jeg må innrømme at jeg litt usikker på hvordan jeg skal lese den for best å få over poenget her, men jeg prøver meg en gang til. Prøver at barnet skal forstå det, eller at jeg skal forstå det? Jeg skal prøve at du skal forstå det sånn her. En ny undersøkelse, Italia, viser at det er bra fordøyelsen og tabasco på maten. Jeg må forklare det, jeg forklager det. Det er ikke noe å forklare, Steiner. Hør etter, ta en her, tabasco. Dette her er litt... Ja. Italia? Ja. Nå skal jeg komme og kritisere, skal jeg si. Det heter da, i Italia. Ja. Nei. Smart liner. Jeg må innrømme at jeg hadde litt lyst til å skrive inn noe sånt tegn her. Jeg tenkte at det var feil skrevet. Ja. Men, det var en smart liner, det. Ja. Er det ikke dumt? Ja, nettopp, ja, akkurat. Vi runder av... Nei, vi runder ikke av. Nei. Vi tar et litt oppbrekk. Vi gjør det, ja. Mm-hmm. Vi gjør det. Men skal vi ta et par til først? Ja, vi tar et par til først. Ja. Jeg har lyst til å ta en her, jeg. Ja vel. Som det heter. Det er fra RR. Nei, men så rart. RR. Ja, RR. Si hei til RR. Hei, RR. Hei, RR. Hvilket dyr er det feiteste på savannen? Er det lov å gjette, da? Godt, ja, men ikke et riktig, da. Nei. Nesehorn er jo fryktelig diggert, da. Ja. Det er en sånn, ja, var det den? Flodhesten? Nei, det er savannen. Nei, nå er det ute på bærtet begge to. Gnu, er ikke gnu. Nei, det er tynn, veldig tynn. Nå kommer svaret, folkens, bare følg med. Antiløpen! Nei! Det ligger ut ordet. Ja, det er lenge siden jeg har fått tatt den. Så jeg kan vel ta en siste før vi tar en pause. Ja, dette er koselig, altså. Det er fra Tinn Truse. Tinn Truse, hei sant. Nei, ikke tynn. Tinn. Tim Truse er mye finere. Ja, jeg vet at det er finere, men Tim Truse er også veldig fin. Kom igjen. Han har skrevet, det er en svenske one-liner som han kaller dem. Han skriver, hvorfor frykter svenskene at klimaendringene vil føre til økt kriminalitet? Skriver Tim Truse. Vi må ikke gjette på alle. Nei, tenk ikke det katalmen igjen. Fordi polisen smelter! Ja, det likte jeg godt. Ja, det var morsomt. Vi skal ta flere onlinere snart. Send oss flere 1987 kodeord resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Nå skal vi høre sangen som du har gledet deg til. Oi, Anna. Nå kommer Britney Spears nye låt, og den er lest i avisen at begynner med It's Britney Bitch. Det får vi se. Hva heter den da? It's Britney Bitch. Den heter... Give me more. Yes, stemmer helt riktig. Han er kjempebra. Si radioresepsjonen på P3. I radioresepsjonen på P3. Det er kjempebra. Hvis nå må vi høre. Nå, akkurat nå, hører du. You made me like it. Det var 1990s i radioresepsjonen på NRK P3 featuring Ane Dahl Torp. Woo! Yeah! All right! Synes du det er ordentlig å være her? Jeg synes det er veldig hyggelig å være her. Jeg tror jeg liker bedre å være enn å høre på det. Oi, det er det de kaller, de har det moro selv. Ja, men du, det er litt som det noen ganger er med å spille teater, må jeg innrømme. Det er ofte morsommere å spille enn det er å se på. Vet du hva, det tror jeg faktisk at jeg sier meg enig i. Jeg henger meg på den, Anne. Det er mange ting som er sånn. Ja, det er det. Men så du, når du spiller teater noen ganger, så tenker du, ja, ja, det er i hvert fall moro å stå her oppe. Det hender man må trøste seg med, det vet du. Ja. Ja. Hvis du spiller Hamlet, for eksempel, som går for å være... Eller Hamlet, som oss kan si. Ja, jeg sier Hamlet, jeg da, bare for å være litt morsom. Mm. Neida, så er det jo ofte sånn at det nå passer ikke det for deg, da. Hva er det som er en sånn kvinnerolle som er sånn stor som alle vil spille hele livet? Hedda Gabler. Hedda Gabler, ja. Så er det også litt sånn der, ja, ja, dette er, for det er også ganske kjedelig, Hedda Gabler. Det kommer helt an på, så jeg så faktisk Hedda Gabler nå forrige helg i Stockholm på Stadsteateren, og det var kjempegøy. Det var gøy. Det var veldig gøy. Så det var en bra Gabler da? Eller? Det var en meget bra Gabler. Det var Norsk Teaters fortapte sønn, Alexander Mørk Eidem, som hadde satt opp. Og det er jo meget sørgelig, for han falt jo dessverre for en norsk pike. At ikke mine medsøstre hadde vett til å holde denne mannen her i landet. Dette ble kulturprat som jeg nesten gikk litt over. Jeg gikk litt over i P2-leia nå. Ja, det gjorde det. Jeg beklager. Det skal jo sies, vi har Andal Torp her, og hun er jo en P2-lytter, men headhuntet til å være gjesteresepsjonist her i radioresepsjonen. Det er koselig, men du har litt mange kulturelle, sånne høykulturelle referanser, synes jeg. Jeg beklager det veldig. Det blir for fisefint for oss noen ganger. Det blir for fisefint. Fisefint, det er et godt ord, men det er... Ja, det er sørgelig, altså jeg føler ikke helt at jeg treffer på sjangeren. Nei, du liker å jobbe i radioresepsjonen, men du hører på P2. Ja, det er helt riktig. Hvem synes du er, hvem liker du best av meg og Tore? Nei, du, det er jo vanskelig da. Det er, du må velge deg. Nå har jeg tisset med deg to ganger. Vet du hva, vi var ute og tisset på felles, det er sånn unisex-toalett her ute, Tore, visste du det? Ja, vel. Og da, vi hørte nyheter, så vi er ikke så opptatt av nyheter, hverken Anne eller jeg. Så vi gikk ut på unisex-toalettet, tok vei på boss, og det er så lenge siden jeg har gjort, altså. Og da spurte Steinar meg sånn, er det greit at jeg tisser med lyd? Ja. For jeg kunne jo, du kunne ha tisset på kanten, men du valgte å tisse midt oppi. Jeg kunne tisse akkurat sånn at strålen skjærer ned langs porselenet. Som, ja. Som en bekk, så blir bare hører en sildring. Men du tenkte, bare kjør på. Ja, men jeg gjorde og det. Og du kjørte på også. Ja, men det er jo litt fordi det er litt vanskelig for meg å treffe på kanten, fordi det kommer alltid en sånn slags... Når en jente tisser, hva hun gjør. Men har det noe med, fordi jeg har hørt jenter tisse som, hvor det drypper, altså rett ned i vannet også. Ja. Er det innstilling på vaginaen? Hvordan er, altså, eller vagin, er det egen, som vi kaller det? Er mulig, altså, det er noe, mulig at jeg har litt fremfallen skjede eller tilbakeliggende eller sånn. Fremfallen skjede, du, Anne. Det er, er vi i sånn program? Ja. Nei, det får være opp til Anne om dem da. Men nå er jeg med og skaper det. Ja, vi har blitt et sånt program i nå. Tydeligvis. Men jeg synes det var gledelig, og det var litt nervøst og sånt, for Anne og jeg, vi kjenner jo hverandre ikke så godt. Ja, vel? Nei, slett ikke. Nei, så, men bruker du såpe, eller bare skyller du fingrene? Det er forskjellig. Ja, for det første gang vi tisset sammen, så bare skyllte du fingrene, og ikke brukte ikke såpe. Men andre jeg brukte ikke såpe nå heller. Okay. Men når det gjelder såpe, det er kanskje en diskusjon du kan ta senere. Altså. Men, nei, vi har hatt diskusjoner tidligere her i vårt program om bruk av såpe nedentil. Intimsåpe, ja. Eller vi bruker ikke intimsåpe. Det står noe interessant på de flaskene. Ja, altså det som er greia er at Steinar, han vasker seg med, altså med det sterkeste midlet som kan være, mens Bjørt og jeg alltid har hatt det bare med å skvette. Ja, men hva er sterkeste lut? Nei, altså det er Lano da, vanlig Lano, litt sånn sterk, vanlig såpe. Ja. Men Store, han har innrømmet at han har brukt litt sånn intimsåpe. Ja, vært det frem og tilbake. Mens Bjørte, han mener at man ikke skal bruke såpe til hele tatt, bare skvette litt lunket vann bort på, så er han fornøyd. Også lunket. Hva, kan vi spørre, hva er din politikk på det? Hva er god intimhygiene for deg? God intimhygiene? Jeg synes det er på sin plass å bruke en intimsåpe. Du gjør det, ja. Det værer seg laktasyd, som er noe for tynt flytende for min smak. Mm, jeg synes at flaska raskt tar slutt. Mm. Jeg holder meg selv til Asan, men jeg undrer meg litt over at nå er kommet en Asan for menn. Ja, det høres rart ut. Jeg skjønner ikke helt hva den skal være. Jeg har prøvd å lukte på den, jeg synes ikke den lukter noe særlig. Men nei, det står det at denne kan... Ja, men det er bak på flaska, jeg husker ikke helt akkurat hvordan ordlyden er, men de tar noen voldsomme forbehold med hensyn til hva dette muligens kanskje i noen grad kan være med på å minske problemene med. Og det synes jeg er litt en dårlig reklame. Jeg synes at det kunne vært litt djervere når de sa at dette forhindrer eller minsker sjansen for å få for eksempel sopp, eller dårlig lukt, eller AIDS, ikke sant? Et eller annet sånt. Men de er litt for forsiktige, synes jeg, rett og slett bakpå. Men har du noe erfaring med Greven, eller? Dr. Greve? Du, den har jeg også prøvd. Jeg synes at den også er litt lite drøy i bruk. Ja. Jeg vet ikke om det er noe med tuten. Gå på smartklubb for sånne 5-liters dunker. Av Dr. Greve? Det mener jeg har sett. Da kan du henge det faktisk på yttersiden av veggen i leiligheten din, og så bare ha et rør inn. Innlagt Greve? Rett og slett innlagt Greve. Det fryser om vinteren. Du kan få det kanskje blandet gjennom dusjvann også, så er det klart. Det er altså mulig, men da må du vaske hele kroppen med Greve. Nå synes jeg, vet du hva jeg sier først? Nå synes jeg at du, Anne, du har blitt et fullferdig medlem av Radioresepsjonen. Gratulerer. Takk. Vi skal snart gå gjennom flere one-linere, folkens. Og det er veldig hyggelig at du hører på denne fredagen. Den beste dagen i uken. 1987 kodeordresepsjon hvis du brenner inne med en one-liner. Og jeg vet det sitter one-liner-verksteder der ute og snekkerer og holder på med sine one-linere. Send inn 1987 kodeordresepsjon eller rrkrølloff.nrk.no. Dette er, som du sa, Anne, den nye låta til Outkast, som er 4 år gammel eller noe sånt. Låta heter Roses. Og det du får den her i Radioresepsjonen. Nå, akkurat nå, hører du det var ifølge Andal Torp den nye låta til Outkast, Roses. Er det på P2 du har hørt denne her da? Så forrige uke så sa de, her kommer en helt ny låt fra en gruppe som kaller seg for Outkast. De er fargere. De er fargere, og det er eksklusivt og det er litt spennende. Vi spiller her i P2. Jeg tror ikke den i det hele tatt blir spilt her. Nei, det kunne blitt spilt som en sånn fremmedkulturelt innslag da, eller på noen måte. Ja, nå har de jo mistet, Wasabi er jo borte. Er Wasabi borte nå? Dessverre. Er du glad eller leder for det? Jeg er lei meg for det. Ja. Det ble jo da erstattet med jazzmassasjen. Nei. Jazzwasabi? Jazzmassasjen. Musikkmassasjen. Jazzmassasjen, ekkelt. Musikkmassasjen med jazz og klassisk musikk. Ja. Og det er for så vidt et utmerket program det, men Wasabi var litt bråkt og herlig. Jeg kan fortelle at selv om du likte Wasabi, så var Lars Jakob Krog veldig skeptisk til det. vi møtte han i, eller vi så Lars Jakob Krog sitte i NRK-kantina. Mm-hmm. Og lange ut mot Wasabi og det programmet. Han hatet Wasabi. Det er det verste han hadde hørt. Så det er to, du og Lars Jakob Krog er ikke like. Jeg håper jeg ikke treffer menneske. Han har nok blitt klinkokos. Han var veldig morsom i den Grandiosa-reklamen. Det skal han ha. Vi skal ha flere one-linere, vi, Tore. Kjør kjenningsmelodi. Stemmer det? Ja, vi sitter klare her med, jeg tror vi har fått rekordmange one-linere inn til programmet i dag, og jeg velger å tro at det er fordi Andal er her oss i dag. Takk. Ja. Jeg tror også det. Det er også mange sånne hilsninger til deg, Anne, som sier at du er flink og at de liker deg. Mm. Du, det var hyggelig å høre. Er ikke det ordentlig? Det er veldig ordentlig, altså. Kan ikke si. Kanskje du skal bare, du som er skuespillerinne, kan ikke du bare sette i gang med en one-liner du har valgt ut? Det kan jeg gjøre. Jeg har tatt en fra linjekomponisten, det har jeg inntrykk av en av deres ivrigste innsendere. Ja. Dere kjenner ham godt. Han har prestert mye godt før i tiden. Skal vi høre hva han har prestert denne uken? Hei! Hei. Når vet man når grønnsakene er ferdig kokt? Når rullestolene flyter til overflaten! Den er god! Anne, jeg vil bare si, den var morsom. Ja, ja, den var morsom. Men du skal være litt forsiktig, for vi har veldig mange grønnsaker som hører på radioresepsjonen, som ligger rundt der ute, og den er ikke så morsom for de. Jeg beklager det der, altså. Ja, du, jeg skal ta opp Tore, med linjekomponisten. Jeg har sagt til Tore tidligere også, hvis han ikke lar one-lineren gå gjennom dette filtret vårt, før vi tar det på lufta, så sender jeg han til Kringkastingsrådet, og det står du i fare for å bli sendt nå, faktisk. Du truer med den slags, ja. Jeg kan sende deg rett opp dit. Fordi jeg er ansvarlig redaktør og programleder, så kan jeg gjøre det. Men ingen skjedeskade, om det får si. Vi går videre. Tor, har du en? Unnskyld meg. Jeg har lyst til å ta en hilseliner, som går på det at man, det er ikke lov å sende hilsen til et program, men hvis man baker det inn i en one-liner, så er det tillatt. Det er dessverre sendt fra anonym, og den er veldig dårlig, men det er likevel moro for vedkommende det gjelder. Ja. Hvorfor kan ikke jeg nyse når Ida Ljønes? Oi! Skjønte jeg den over hodet? Nei, den skjønte du ikke over hodet. Nyse og nese, er det... Nei, for egentlig så burde hun da hette, altså det heter hun jo ikke dessverre, hun burde egentlig hette Linda Ljønes. Ja. Men nå heter hun Linda Ljønes, så det er den siste krampetrekning. Det er en av de dårligste hilseleinerne vi har hatt her. Ja, det beklager jeg. Men jeg har lyst til å ta en, når vi er inne på litt forgreninger av onliner, så har jeg lyst til å ta en diktliner. Ja vel. Og dette her er også for anonym dessverre. Ja vel. Send gjerne med navnet altså. Her kommer den. Skitt. Jeg satt og dreit og hørte noe leit. Titta i dassen, det blødde i rassen, men alt kunne fikses med teip. Nei, den er grov. Ja, den er grov. Den er innenfor. Men den var litt sånn, den begynte litt å nærme seg limerikken i formen. Ja, den gjorde faktisk det. Ikke at den var fullkommen, det var den jo så langt ifra. Vil du trekke det så langt og si at det faktisk kunne ha vært en limerikliner? Nei, det er det den ikke kunne, for limerikken er en veldig streng form. Ja. Omtrent som sonettene er også en veldig streng form uten at jeg vet hvordan nå den er. Nå blir det P2-prat på deg. Du, dette beklager jeg. Ja, det er høykulturelt igjen, altså. Ja, spill musikk. Ja. Jeg har lyst til å ta en, eller hvis det er min tur nå, er det ikke min tur nå? Jeg tror det er min tur nå. Er det ikke Ane? Ja, jeg tror Ane har tatt ganske mange nå. Det er veldig lenge siden jeg har sagt noe. Ja, da kan du ta en nå. Det er en, jeg vet ikke om dette er en spørreliner, eller hva det er, eller om det er mer over et slags intervju. Gåteliner, kanskje. Veldig, det er mulig. Men jeg er veldig nysgjerrig. Det er fra Trokla. Hei, Trokla. Hvordan går det med Mercedesen til Toremannen? Soffa, det var en rar liner. Er ikke det en veldig rar liner? Jeg tenker, er det bare jeg som ikke skjønner Petremoren? Ja, den skjønner du ikke, fordi det er SMS-liner det der. Ja. Det handler rett og slett om at Tore har en Mercedes, en gammel Mercedes som han kjører rundt i, og det har Tore snakket om tidligere i programmet, og så er det da en henspeiler. Oppfølgingsliner, som dette egentlig er. Oppfølgingsliner er det. Ja. Så det var ikke, den var ikke morsom. Jeg bomma fullstendig når jeg det var men jeg ble nysgjerrig, altså. Prøv på en til, Anne. Jeg tar en til. Ja. Hvilken uke... Den her er fra Big Lasse. Hei, Big Lasse. Oi, oi, oi. Ok, hvilken uke er den beste? Kuken. Oi, oi, oi. Den internasjonale grovislatteren på den vi må komme der. Du tenker på kuken. Kuken er det selvfølgelig. Det var... Vi er ikke så vi må slappe av litt grann. Nå må du... Jeg tror, Anne, du har blitt veldig varm i trøya nå. Mm. Det er denne røde genseren jeg har på meg som er så varm at den nesten ikke er til å komme. Du har ikke trøye engang. Du har til og med genser. Kan du prøve å ta en som er litt roligere sånn for å glede de på 12 år som hører på dette programmet også, Tore? Det kan jeg gjøre, Steinar. Det er fra Gons fra Sletteløkka Kjøtt og Data. Heisan. Gons, altså. Hei, Gons. Hei, ja. Han skriver, hørte om jordmora som ble så sulten at hun gikk i kantina og kjøpte seg en keisersnitzel og et stykke morkake! Det var gøy! Var det den du valgte ut til våre 12 år gamle lyttere? Ja, fordi at... Jeg visste ikke heller at han er litt sånn i 30-året. Altså, Gons, tenker du på? Men de som hører på, vet du, kan jo hende at de er 12. Ja, men jeg tenkte at... Ja, men den her var beregnet på litt sånn folk i 30-året, da, med morkake og keisersnitzel. Men dette er helt naturlige ting. Keisersnitzel og morkake er ting som finnes i naturen, og da mener jeg at alt som finnes i naturen er det lov å vite sånn. Så du mener at ja, det siden det finnes i naturen, så er det greit? Alt som finnes i naturen er det lov å vite sånn. Det finnes jo incest i naturen også. Ja, da vitser vi om incest. Skal vi se om vi har noen på det? Hvis jeg har noen... Ja, ja, ja. Jeg har lyst til å ta en annen. Jeg tror vi skal ta... Ja, skal vi runde? Nei, vi tar en pause. Vi tar en pause. Vi tar en musikalsk pause. Hva skal vi spille nå, Anne? Side 2. Nå må jeg si det fort, for nå er låta i gang. Ja, der, kom igjen. Bare noen sekunder igjen. Alt kast var ferdig. Ja. Skal vi se? Brand new kicks, Mathias Telles. Yes! Dette er P3. P3. Vi skal ta noen få onlinere til, og fordi det varmer så fælt å se at det kommer inn så mange til programmet, kan jeg begynne? Ja, gjør det da vel. Er en selvironisk onliner på min bekostning, og jeg har jo ekstremt mye selvironi, så det passer jo greit. Fast. Det er fra Ketil. Hei, Ketil. Han skriver, Steinar er sexy-lubben, men Muhammed er profeten. Oi, oi! Smart liner det. Han var jo profeten Mohammed. Gikk jo for å være overvektig. Og han døde jo også dessverre av overvekt. Han gjorde det, ja. Jeg vet ikke om du har lest deres overvekt, koran eller? Er du litt over på P2 nå, eller er det, det er, beklager, det var P2 over i mytekalenderen? Ja, beklager. Mytekalenderen? Ja. Du kan så mye, Anne. Du kan så mye som ikke vi kan. Her er P2, det er litt lærdom der. Det er kanskje mye å plukke opp der, ja. Hva er ditt favoritt P2-program? Altså, ja, det er vanskelig å velge, altså. Jeg er veldig glad i selvfølgelig radiodokumentar. Ja, da sier vi det. Ja. Hva med Jungeltelegrafen? Ja, den er vel sjelden på en tid som passer for meg. Åja, akkurat den er ubelærlig til. Ja. Akkurat. Anne, har du en one-liner der? Du, jeg har det. Kan du prøve å styre deg litt, og ikke ta de aller groveste og verste? Her kommer den fine. Ja. Hvorfor kan ikke jeg hoppe når Snurre spredt? Jeg har en innvending umiddelbart. Ja, det har jeg egentlig jeg også. Ja. Det er egentlig at denne her fungerer overhovedet ikke på bokmål. Den må være på nynorsk. Ja, ta den på nynorsk. Hvorfor kan ikke jeg hoppe når Snurre spredt? Da... Ja, for hvorfor kan ikke jeg hoppe når Snurre spredt? Ja, fordi den fungerer jo ikke på bokmål, for det er jo spretter, mens på nynorsk derimot. Det er helt korrekt. Da skal jeg gi en linda. Småknis. Lever jeg opp den litt på nynorsk. Da er det vel min tur til å ta en one-liner. Hvis du føler det. Det er bare fra Smilefjes. Hei, Smilefjes. Ja, det er bare tegnet Smilefjes, med parentes og semikolon. Og... Hallo, Smilefjes-tegnet. Hva er likheten mellom Søviknes og Salo? Snakker altså om fylkespolitikeren. Alt en gang til. Først skal jeg bare si at jeg snakker om selvfølgelig om fylkestingspolitiker. Ordfører. Jo, kandidat. Tore Nors roter det. Ja. Er du nervøs for han her? Ja, og så har jeg spist to vestlandslefser. Det er litt mye. Det blir mye sukker i blodet, Tore. Ja, jeg kjenner det i låret. Ta hele en gang til. Hva er likheten mellom Terje Søviknes og Salo? Hvis du har forstått allerede? Jeg synes jeg sprakk det litt i stedet. Ja, det er korrekt, det er riktig. Jeg har ikke varmet opp så godt. Er det noen som vet hva likheten er da? Nei, jeg har ikke feiling. Nei. En liten sprut er nok til stor oppvask. Oh lord. Det er ikke veldig aktuell da. Det er grov. Det er grov. Nei, det synes jeg ikke man skal holde mot den. Jeg tror vi skal runde av hele sylomittene med en koselig en, eller for oss koselig en, fra Oskar Haugen. Hei, Oskar Haugen. Han skriver til oss, hei, hei. Hei. Hvor mange lik får du plass til i en Lada? 22, tror jeg. Nei. Mye mindre for Lada. Altså, det må du svare. Det er en gåte, ja. Gåteliner. 4-5 tipper jeg da. Når det er sånn med Lada, så tenker jeg bare fruktkurv, for det var en sånn vits en gang i tiden. Nå, ikke legg nye vitser inn i andre vitser. Altså, Lada var andre strømmen. Ja. Det er sånn å besvare et spørsmål med et spørsmål. Ja. Det gjør vi ikke. Ok. Så hvor mange lik får du plass til i en Lada? 4-5 tipper jeg. Anne? 7. 7? 10 faktisk står det her. 2 framme, 3. Nei, det er ikke ferdig. 10 stykk. Ja vel. 2 framme, 3 bak og resten i askebegre. Det var fint. Ja, det var så gjerne. Nei, det var fint. Henspiller da på at folk blir kremert når de dør. Korrekt. Det skjønte jeg ikke engang, jeg lo for det. Du synes det var gøy uansett, det? Ja, jeg synes ikke det. Nå ble jeg usikker på om jeg var høflig eller om jeg opp. Du var høflig. Du var høflig. Det er for, P2-lytterne er ofte høflige. Vi runder av spalten. Kan ikke du si takk til alle lytterne for alle one-linerne? Jeg vil si tusen takk til alle lytterne for disse jamaikanske one-linerne de har sendt inn. Fortsett. One-linerne er ikke jamaikanske, det er rammen rundt som er jamaikansk. Det beklager jeg. Ja, men det er greit. Du er ny, så det er greit. Ja. Vi skal snart til Fisnes kommune, vi. Ja, det skal vi. Før det så skal vi høre en radiofavoritt. Dette er Nirvana, Smells Like Teen Spirit. 3-3 Dette er tre. Du hører på P3. Er det gråting på slutten der? Jeg tror det. Nå leser jeg for at sangen er over da, vet du. Oh, ja. Ja, det var en forholdsvis ny single fra MIA, eller Mia kan du kanskje kalle henne. Hva heter hun egentlig, Tore? Egentlig heter hun Maya Arul Pragasan. Og er fra den flotte republikken Sri Lanka, jeg tror det er republikk. Ja, det eller er det kanskje kongedømme? Kongedømme av Sri Lanka, republikken, ja nei, nå er jeg usikker. Jeg synes uansett, så synes jeg alltid likte tamiler. Mm-hmm. Jeg synes de er koselige. Ja, de er koselige å se på. Altså rent fysisk så er de koselige? Ja, dette er på en måte ikke noe omvendt rasisme i det hele tatt, men jeg synes de har en vakker fremtoning. Mm. Og de er ofte veldig hyggelige, et hyggelig folkeslag. Graciøse er det. Bortsett fra de som kappa hverandre armene da, på Grorud. Ja, men det er noen sorte får i alle gjenger. Alle nordmenn for eksempel er jo ikke supertrivelige de heller. Det kan jeg skrive under på, altså. Ja, ja jeg virker det. Har du mange fiender? Mange fellnordmenn. Hva er det nordmenn? Og svensk? Ja. Du hater svensker i nordmenn. Vi er mye rare folk ute på halvøya her. Ja. Jeg ble bare litt satt ut av at hun ikke heter M-A-P. Ja, egentlig. Passte ikke det bedre med den navnet? M-A-P, ja, men da har du ikke den dobbeltbetydningen med Missing in Action, da, som er litt ekstra. Det visste jeg ikke, jeg vet, for jeg tenkte da kunne det hett kart på norsk, da. Ja, map, ja. Den låta her kunne jo strengt satt blitt spilt, spilt på Wasabi. Ja, det kunne for faktisk. Det er en sånn world-tune. Helt riktig, ja. Takk for det. World Music, ja. Heter det vel. Vi skal til Fisnes kommune, dere. Ja, det skal vi. Jeg har vært i Fisnes nok en gang. Det er vel fjerde gangen jeg er der nå. Bare Widerøe som flyr dit, så det er... Propel, eller? Det er propel, ja. Og jeg har laget et innslag om en film som spilles inn i disse dager, faktisk midt i Fisnes. Og det er en film basert på en bok av en kjent Fisnes-forfatter. Og jeg har snakket med to av skuespillerne og regissøren bak. Skal vi bare høre på det, eller? Ja, for nå sparer jeg hva filmen heter, for det blir en hyggelig overraskelse for de som lytter. Ja, vel. Skal vi høre nå? Ja. Veldig gjerne. Utenfor Fisnes videregående skole er det full aktivitet om dagen. Mellom trailere, durende aggregater og tjukke kabler farter skuespillere og riggefolk hastig frem og tilbake med kaffekopper og lyskastere. Vi befinner oss midt i innspillingen av Fisnes kommunes første langfilmprosjekt noensinne, Gymnaslærer Fisnes. En historie om Fremskrittspartiets oppblomstring i Fisnes på midten av 70-tallet etter en roman av Dag Fisnes. På På to klappstoler sitter hovedrolleinnehaverne Terje og Anniken Fisnes og varmer seg med hver sin kopp sjokolade. Altså, filmen handler om den nyutdannede lektoren Knut Fisnes som flyttet til kommunen i 1968 for seg jobb på Fisnes gymnas. Ja, altså, Fisnes det var jo frem til 1973 en arbeiderpartikommune, men ja. Det Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatteravgifter ja. Og offentlig inngrep, det som i dag kjent som Fremskrittspartiet, ble stiftet ja. I 1973, så oppstod en liberalistisk revolusjon I Fisnes. Ja, det gjorde faktisk ja. Det. Gymnaslærer Fisnes lever I et trivelig og sosialdemokratisk ekteskap, helt til turnuslegen og liberalisten Nina Fisnes dukker opp I livet hans. Hun sterkt engasjert I kampen mot sosialdemokratiet og kjemper for et liberalistisk og fremskrittspartistyrt Fisnes. Knut, har du vært på Fisnes pub og spiseri det siste? Ja, sist fredag. Skjedde det noe da, eller hva gjorde du? Nei, ikke noe spesielt. Vi tok noen halvliter der, vet du. Hvor mange da? Tre stykker. 240 kroner, det. Ja, må du gi deg, Nina. Må få lov til å ta med bare øl. ja, jeg bare påpeker at det koster deg 240 kroner I uka. Altså, du vet vel at av det så betaler du 20% I skatter og avgifter skal gå rett I lomma til Trygve Bratteli, som bare kommer til å ødsle det ut til eldreomsorg og barnehageplasser herfra til helvete. Ja, og uansett så... Etter revolusjonen så kommer alle til å drikke smugglersprit. Gymnaslærer Fisnes innleder et seksuelt forhold til Nina og velger å forlate sitt trygge sosialdemokratiske liv, men gresset ikke alltid grønnere på den andre siden. Kamerater av Anders Langes parti, jeg har noe jeg må si. Jeg, Nina Fisnes, har hatt et seksuelt forhold til kamerat og gymnaslærer Knut Fisnes. Bakeren Tommy Fisnes. Apotekeren Freddy Fisnes, taleren, røkeren, operasangeren, sportsmannen Ivar F. Fisnes, ølbryggeren Jan Tjukken Fisnes og presten Kjell Magne Fisnes mot betaling. Men I et liberalt samfunn må horeri være tillatt. I det tungtrådde sosialdemokratiet som var I Fisnes på 70-tallet, måtte den liberale revolusjonen ofte bruke propaganda I form av jakkemerker, bannere, men også media var en viktig brikke. VG! Verdensgang! Kjøp VG her! Kjøp verdensgang! Kjøp verdensgang! Rundt på settet virrer også ordfører og regissør Terje Fisnes rundt. Han på seg alpelue og hornbriller og tydelig stresset, men samtidig oppglødd av prosjektet som har vært hans hjertebarn I flere år. Ja, dette moro, og det som gjør dette prosjektet ekstra nobelt jo at alle pengene fra overskuddet av filmen går uavkortet til å bygge opp et nytt apartheid I Sør-Afrika. Tar vi humor! Og med det forlater vi Fisnes for denne gang og lar gjengen bak gymnaslærer Fisnes fortsette sitt arbeid med innspillingen. Så da gjenstår det bare for meg å si takk for I dag. Ha en trivelig dag. P3. Dette P3. Du hører på P3. Best mistake I radioresepsjonen på NRK P3. Det var Disciplines her hos oss. Og det Steinarsdagen heter jeg. Som en slags ordfører eller sjef for programmet. Du, Tore, jo en slags tekniker. Jeg lydtekniker, men jeg bidrar også med innslag og prat hvis det trengs. Ja, så har vi folkets favoritt flere ganger Amanda-prisvinner. Anendal Torp hos oss I dag. Hei, hei. Hei du. Går det fint? Ja, jeg synes det går greit nå, altså. Ja. Det ikke jeg som skal... Ja. Nei, fordi for si sånn. Du snakker om den spalten som du gruler deg til veldig, veldig mye. Det det jeg sitter og tenker på nå. Jeg merker at de der liksom Grand Prix-nervene har kommet over meg. Ettersom et menneske her I rommet snart skal prøve å prestere. Hvilken spalte det vi snakker om her nå? Vi snakker opp om stand-up-spalten. Ja, og det Tore som skal ha stand-up I dag. Ja, fredag jo min stand-up-dag. Ja. Jeg har et materiale liggende foran meg, som jeg har jobbet litt med for noen timer siden. Og det skal handle om narkotika og kokain, som har vært en stor debatt I det siste. Nordmenn, de propper I seg kokain til den store gullmedaljen. Ja. Og det har jeg tatt tak I og satt litt på spissen og gjort en litt sånn morsom tekst på det. Ja. Okay. Det spennende. Ja. Da tar vi bare en låt før det, og så går vi rett I stand-up-comedy her resepsjonen denne fredagen. Altså, I hvert fall, jeg gleder meg veldig. Ja, jeg gruer meg. Du gruer deg på Tore Sveina? Jeg gruer meg til å høre på. Ja, du gruer deg til å høre på. Ja, for det grusomt. Ja. Ok, for det, Linkin Park, dette Bleed It Out I radioresepsjonen på P3. Ha det! P3. Dette P3. P3. samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen takk for det. Tusen hjertelig takk for det. Tore! Ha det, går det bra, eller? Ja! Er det noen som bruker kokain her ute? Nei, det dårlig, heller dårlig. Det så jævlig populært nå, vet du. Jeg må si, jeg synes at kokainbrukere noen jævlig urenselige folk. Det jævla skittende, men ruller som en pengesedle, vet du. Og så drar de stoff opp gjennom penger. Jeg lurer på, når de skal kose seg, suger de på kronestykker også, eller? Kokain blir i tillegg ofte tatt på dass, har jeg hørt. Det er liksom greia der. Her ligger, jeg mener, her ligger faen, altså heroinistene ligger og mesker seg i de fineste parkene i Oslo, liksom. Mens kokainistene blir henvist til en liten mørk dassbås. Jeg mener, vi må få kokainrom her i byen, ass. Jeg kjenner meg igjen. Ja, så bra at dere gjør det, da. Ja, så må vi få ned antall brukere, da. Og da mener jeg at jeg har en jævlig god idé. Ja. Neselåsen. Da henger du bare en diger neselås i nesa, og da får du ikke dratt til deg noen ting, vet du, hvis ikke du klarer å ta den med øra, da. Det vet jeg ikke. Nei, det vet jeg ikke. Jeg bare synes, er det en egen kokainmarsj? Unnskyld. Jeg vet ikke om du fikk noe. Er det en egen kokainmarsj, spurte jeg? Nei, eller jeg vet ikke. Jeg synes at alle narkotikum burde ha en egen marsj. Tenk deg, speedmarsjen er fort gjort. Ja, det der marsjering synes jeg er jævlig undervurdert. Altså, marsjering er jo den sjette statsmakt, liksom. Det er bare å få det i et tog og få snakke an, liksom. Og jeg mener, hvis du går på gata, så er det sånn, faen eller, nå fikk jeg lyst til å ytre noe, og jeg vil få ned jordbærprisen, for eksempel. Bare gå inn til en fyr. Så har du en marsj på det. Jeg heter Tore Sagen. Hva heter du? Tore Sagen. Ja, ok, kort evaluering, Anne. Du, jeg må si at jeg bøyer meg i støva. Synes du det var? Ja, jeg synes med en gang, eller fordi jeg hadde glemt, fordi jeg er så nervøs for at jeg skal ha stand-up selv, så hadde jeg glemt rett og slett hvordan er sjangeren. Ja. Jeg hadde liksom ingen bud på hva i det hele tatt er stand-up, men for meg så var dette essensen av stand-up. Ja, det er aktuelt, liksom ukesaktuelt. Ja. Det er jo kjempebra. Og du trekker liksom paralleller til andre ting som var diskutert i ikke samfunnet sant? Med liksom sprøyterom og så videre. Ja. Og du har drøssevis av punchlines. Jeg synes jeg var mektig. Ja, det var veldig hyggelig å høre. Ja. Jeg synes at du har blitt veldig god. Jeg synes du har skjerpet deg. Du banner ikke så mye. Nei, det hører man på. Det jeg som trekker litt ned er at du ler opp noen av poengene selv. Du, det synes jeg er bra, ja. Du synes det er bra, ja. Oh, ja. Jeg synes det er bra. Ok, nei, jeg liker det, fordi noen ganger så er jeg litt sånn usikker på var dette punchline eller var det ikke? Ja, og hvis du ler han opp selv, så skjønner jeg at dette her er punchline. Men, liksom, men hvis du altså må bli fortalt at her er punchline, så er det vel helst ikke en veldig god nei, punchline. Men det kan altså, være en slags si. Poeng, eller jeg lagde et slags poeng ut av at kanskje ikke punchline var så bra, at det blir en dobbelt ironi igjen, eller noe sånt, jeg vet ikke. Ja, men det var bra, kjempebra. Ternekast, Anne. Nei, jeg gir en... Jeg hadde lyst til å si 6, men... Åh, det var bra! Jeg gjør det ikke. Nei. Jeg sier 5. Ja. Jeg synes det var kjempebra. Ternekast 3 som vanlig. Åh, det var jo det beste snittet jeg noen gang har. Ja, det er ganske bra snitt. Ja. Hva er det du får lyst på nå, Anne? Nå fikk jeg noe innmari lyst på tak. Ja, stemmer det. Stemmer det. Dette er Corrado. We got nothing and we are not going anywhere. We got nothing and we are not going anywhere her i radioresepsjonen Corrado og låta som får både Bjørte og Anne til å få lyst på taco. Mm. Det er fordi det er blåsere der, og blåsere er jo, eller de blåser på en måte som høres ut som taco-reklame. Nei, de blåser på en måte som høres ut som Mexico, som leder tankene videre til nasjonalretten i Mexico, som er taco. Er det ikke det som skjer, Anne? Det er akkurat det som skjer. Ja. Fantastisk. Jeg vil bare si til lytterne at det har vært veldig, veldig hyggelig å ha sendingen for dere i dag, fordi dere har sendt så mange tekstmeldinger og veldig tatt Ane så hyggelig imot. Det, synes jeg, det, takk for det, ja. Det må jeg si takk for. Takk for det, lyttere, kan du si. Takk for det, lyttere. Ja. Og det har også vært veldig hyggelig å ha deg her, Ane. Ja. Nå har det seg sånn at det er mange lyttere som har sendt inn melding og sagt vi vil gjerne at Ane Dahl Torp skal skytes i dag. Det var lumpent. Ja, det er lumpent, men jeg tror det er for å virkelig få deg inn i varmen. Og det er også flere som sier at skyt Ane med kjærlighet. Og det, ja, og det, skal, det har vi tenkt la å gjøre. La det seg gjøre. Ja, det er fullt mulig. Ja, ja, vi skyter alltid hverandre med kjærlighet. Okay. Mm. Så hvis, da tar jeg fram MP5 softgunnen vår. Skal jeg up against the wall? Jeg kanskje gå mot veggen, få litt avstand. Hvor vil du helst bli skutt? Jeg tar på mitt mest kjøttfulle parti. Rumpa? Rumpa. Okay. Det var massetettheten er størst. Det var massetettheten er størst. Har du tatt på brillene, HMS-avdelingen? Vil gjerne at vi skal bruke briller. HMS-brillene, som vi kaller det. Helsemiljø og sikkerhet. Så, ja, vil du vite når den kommer, eller skal jeg bare skyte den? Bare skyt! Ah! Bare skyt! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah Du er herved den ekte resepsjonist, Anne. Gratulerer med det, og vi sier ha det bra til likevel vi. Ja, vi må si ha det bra. Ha det bra! Laste podcasten. 3, 3. Dette er 3. Du hører på 3.